Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Lapko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na Podkarpaciu sprzątanie po nawałnicy i przygotowania do kolejnej. Połączymy się z naszą reporterką, która jest w powiecie łańcuckim. Na Śląsku trwa sprawdzanie obozów harcerskich. Strażacy przeprowadzają próbne ewakuacje. Sprawdzono 8 tysięcy ludzi i 4 tysiące samochodów. Straż Graniczna podsumowała pierwszą dobę kontroli na granicy z Litwą. Strażacy w powiecie łańcuckim na Podkarpaciu usuwają skutki nocnej nawałnicy i zabezpieczają domy przed prognozowanymi kolejnymi ulewami. Dotąd mieszkańcy zgłosili ponad 330 szkód wyrządzonych przez żywioł. Jest tam nasza reporterka Anna Orzeł. W sumie w powiecie łańcuckim zniszczonych jest ponad 60 domów. Najbardziej ucierpiała miejscowość Głuchów i tu strażacy koncentrują swoje działania. Zadanie do łatwych nie należy, bo zaczął padać deszcz. Na szczęście na razie niezbyt intensywnie. W tej chwili poszkodowanym mieszkańcom pomaga ponad 60 strażaków i zawodowych, i ochotników, mówi starszy brygadier Marcin Filip, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Łańcucie. Pogoda jest niesprzyjająca, mają przyjść deszcze i to zabezpieczenie jest w pierwszej kolejności zrobione. Później jakieś budynki gospodarcze i usuwamy powalone drzewa na drogi, główne drogi komunikacyjne, szlaki, żeby można było się przemieszczać. Strażacy i samorządowcy obradują, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. To sytuacja na Podkarpaciu, zaglądamy na Śląsk. Tam trwa sprawdzanie obozów harcerskich i przygotowanie do ewentualnej ewakuacji. Państwowa Straż Pożarna zapewnia łączność z tymi obozami, jak również strażacy już odwiedzają te obozy harcerskie, żeby zobaczyć, jak wygląda tam sytuacja. W przypadku każdego z takich obozów harcerskich, żeby w ogóle ten obóz mógł zostać uruchomiony, konieczne na początku jest sprawdzenie, przygotowanie planu ewakuacji. Jedną z pierwszych działań zawsze jest przeprowadzenie próbnej ewakuacji. W Opolskim, konkretnie w samym Opolu, miejskie służby twierdzą, że poziom wody w Odrze będzie niższy niż jesienią podczas powodzi. Wszystkie instalacje burzowe zostały sprawdzone przez spółkę WIG. Są one sprawne, mimo to pracownicy będą je na bieżąco monitorować. Sprawdzone i sprawne są także instalacje zabezpieczające przed tak zwaną cofką. Jutro całe województwo opolskie ma być objęte alarmem drugiego stopnia. Obecnie największa chmura jest nad Warszawą, w stolicy pada ulewny deszcz. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia w związku z burzami obowiązuje na terenie od Podhala po północne Mazowsze. Straż Graniczna podsumowuje to, co dzieje się na granicy z Litwą po wprowadzeniu kontroli. Na razie, jak podano, nie ma korków, a ruch przebiega sprawnie. Pierwszego dnia sprawdzono blisko 8 tysięcy osób i 4 tysiące samochodów. Nie ma utrudnień, chociaż kontrolowane pojazdy są kierowane na boczne pasy drogi, to ruch odbywa się płynnie. Granica z Litwą ma 104 km długości, a kontrole przeprowadzane są łącznie w 13 wyznaczonych przejściach granicznych. 3 z nich to są kontrole stałe, mówimy tu o Budzisku, Trakiszkach i Ogrodnikach. Mówiła Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Jednego z obcokrajowców, który nie miał prawa do pobytu w Polsce, Straż Graniczna zatrzymała na przejściu kolejowym w Trakiszkach. Wcześniej przy polsko-litewskiej granicy zatrzymano samochód prowadzony przez Estończyka, który przewoził 4 obywateli Afganistanu. Pasażerów przekazano stronie litewskiej, a kierowca usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o przedłużeniu i rozszerzeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy odpowiada interesom Waszyngtonu, ocenił Michał Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak dodał, oznacza to duży zastrzyk finansowy dla amerykańskiego przemysłu. Wczoraj Pentagon podał, że przekaże Ukrainie dodatkowe uzbrojenie defensywne, aby mogła się bronić do czasu osiągnięcia trwałego pokoju. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Na prawie całym Śląsku oraz w zlewniach rzek na wschodzie Opolszczyzny i na zachodzie Małopolski, a także wokół Kielc obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. W związku z prognozowanymi opadami spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Czas na mecz numer 2. Nasze piłkarki na Euro po porażce z Niemkami grają ze Szwedkami. Tak o rywalkach mówi selekcjonerka naszej kadry Nina Patalon. to jest to po prostu zespół, który naprawdę potrafi tempo gry w fantastyczny sposób odczytywać i kiedy trzeba przyspiesza, kiedy nie trzeba, potrafi uśpić rywala, potrafi też w obronie przez jakiś czas funkcjonować właśnie po to, żeby w pewnym momencie wyprowadzić kontratak, bo to jest bardzo doświadczona drużyna. Początek meczu w Lucernie o 21:00. W Londynie tymczasem poznaliśmy pierwszych półfinalistów w wielkoszlemowym Wimbledonie. To Aryna Sabalenka i Taylor Fritz. Białorusinka straciła pierwszego seta w turnieju, ale pokonała dużo niżej notowaną Niemkę Laurę Siegemund. Na zwycięstwo z Labrą trzeba ciężko zapracować, dosłownie na każdy punkt. I to niezależnie, czy mocno serwujesz, czy dysponujesz dużą siłą gry na korcie. Musisz walczyć, biegać i zasłużyć na wygraną. Do tego skupiać się na sobie i nie dawać jej energii. Stwierdziła Sabalenka. W turnieju panów Amerykanin w czterech setach poradził sobie z Karenem Khachanovem. Rosjanin rundę wcześniej wyeliminował Kamila Majchrzaka. Po tenisie siatkówka. Nasze panie są już w Japonii i szykują się do trzeciego turnieju w Lidze Narodów, mówi środkowa bloku Magdalena Jurczyk. Przed nami cztery bardzo ciężkie mecze i myślę, że musimy zająć jak najwyższą pozycję, żeby wystartować w tym finale z jak najlepszego miejsca, więc póki co po prostu skupiamy się na tym, żeby wygrać tutaj te mecze. Pierwszymi rywalkami naszych pań będą jutro Koreanki z południa, w piątek Brazylijki, w sobotę Japonki i na zakończenie turnieju w niedzielę Bułgarki. Kończymy kolarstwem. Tadej Pogacar wygrał czwarty etap wyścigu Tour de France. Słoweniec na mecie wyprzedził Holendra Matthew van der Poela oraz Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Zatem karty rozdawali faworyci do końcowego zwycięstwa. Niż Gabriel wziął Polskę we władanie i zalewa. W województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim w stan najwyższej gotowości postawione zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Służby przypominają o uprzątnięciu wszelkich drobnych przedmiotów z balkonów i z parapetów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia godzina, zapraszamy do Trójki, przed nami Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy Państwu dobry wieczór. Dziś objawiły się wyniki matur i okazuje się, że nie będę zdradzać. Karolina Gonet zaraz Państwu sama opowie, a Agnieszka Laskowska podsumuje sytuację z wielką wodą w Polsce. You take my heart, my soul, and cut my music. Mam nadzieję, że John Porter dał Państwu nieco energii do serca, do żył i do głowy może też. Halo, halo? Dzisiaj wyniki matur. Wszystkim zdanym gratuluję, a niezdanym powodzenia w przyszłym roku. Mm-hmm. Ci niezdani to Johna Portera powinni byli słuchać przed maturami, a faktycznie dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznej matury. Były języki, była matematyka, były większe i mniejsze zaskoczenia. Kto może już pakować walizki na studia, a kto będzie miał sierpień pod znakiem stresu? No i co uważasz? No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Właśnie słyszałam, że polski poszedł tak średnio, ale z rozszerzeń raczej większość osób jest zadowolona. No, jak ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej, to jednak ten polski, wiadomo, gorzej wypada, ale myślę, że wszyscy i tak mają wystarczająco dobre wyniki, żeby dostać się na studia. Ja jestem bardzo zadowolona i nie spodziewałam się, że z niektórych rozszerzeń dostanę taki wysoki wynik. Egzamin zdało 80% maturzystów. 13% może się odkuć w sierpniu. Będą mieli jeszcze jedną szansę, ale pod warunkiem, że nie zdali wyłącznie jednego egzaminu. A pozostałe 7% ci mogą odłożyć długopisy do przyszłego roku. Matematyka po strach wielu maturzystów wypadła lepiej niż język polski. Ta dysproporcja między językiem polskim a matematyką jest właściwie spodziewana. Aneta Korycińska, polonistka, autorka bloga Baba od Polskiego. Głównie patrzymy jednak nie na średnią, tylko jednak chodzi nam o ten sukces, czyli zdawalność. Ten odsetek sukcesów jest najważniejszy na maturze, bo jednak w gruncie rzeczy na maturze chodzi o to, żeby ją zdać. Matematyka o 2 punkty procentowe jest lepsza niż język polski. Profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ale myślę, że maturzy wykazali się swoją wiedzą, umiejętnością budowania strategii, tego, czego uczą się na lekcjach matematyki. Pojawiła się lekka przepaść między liceami a technikami. Wyniki wyraźnie lepsze w liceach. Rozstrzał czasem nawet o 15 punktów procentowych. I myślę, że najwyższy czas, żeby decydenci wyciągnęli jakieś wnioski i na przykład uznali, że wypadałoby mieć więcej zajęć z matematyki. Młodzież językami stoi, ale obcymi. Średni wynik z polskiego 59%. Czy młodzi naprawdę czytają mniej, czy to kwestia formy egzaminu, a może po prostu matura z polskiego jest trudniejsza niż się wydaje. Na razie tendencja jest taka, że młodzież nie stosuje w ogóle zdań złożonych, a tym bardziej wtrąceń, że nie stosuje znaków diakrytycznych, mimo że można na każdej możliwej lekcji powtarzać chociażby, że książę ma e na końcu, to i tak będzie e. Jak się pisze na Messengerze, to się my opatrzamy, że tego nie ma tej różnicy i tak samo piszemy później. Czy tegoroczne wyniki zainspirują CKE do zmian w przyszłorocznych arkuszach? Szanse są raczej nikłe. Arkusze maturalne są tworzone z 3-letnim wyprzedzeniem. Materiał, który będzie w maju 2026 roku, już jest. Jesteśmy już na etapie składania całościowo arkuszy, oddawania do recenzji akademickich. Chciałbym, żeby ten egzamin był tak samo stabilny jak w tym roku, żeby był tak samo porównywalny z ubiegłych lat. Jeśli maturzysta ma wątpliwości co do wyniku, może wystąpić o wgląd do pracy i weryfikację punktów. Ostatecznie sprawę rozstrzyga niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Do 15 lipca można złożyć oświadczenie o chęci poprawki, a sesja poprawkowa odbędzie się w połowie sierpnia. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, w materiale Karoliny Gonet padła informacja, że te matury są gotowe z 3-letnim wyprzedzeniem, więc matura 2028 też jest już gotowa. No to nic nie trzeba robić, niczego przemyśleć. Zaliczone. Ostatnio czas przelewa szybciej się. Nie myślałem, że to powiem. Naprawdę nie wiedziałem, że zrobiło się poważnie. W moim domu nie ma luster, w moim sercu świeci pustka. Pomyśl o mnie, gdy spadniesz, będąc na dnie zawołam. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Żeby było lepiej, zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skór. Nie musi być dobrze, ważne, żeby było lepiej. Zwątpiłem dzisiaj. Jedyne, o czym myślę, to ty, pies i Gdynia. Czy ktoś mógłby to powiedzieć? Czy ktoś mógłby co napisać? Jak głośno mam krzyczeć, skoro w twoich oczach cisza. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skór. Nie musisz. dla ciebie skupa. Nie musi być dobrze, ważne, żeby było lepiej. Układam plan w głowie, tak bardzo się boję. Wiem, że muszę zrobić swoje, ale stajesz mi na drodze. Jeśli chciałbyś odkryć siebie, spójrz w bezkresne morze. Zamiast zalewać się łzami, spójrz na siebie i powiedz: zostań, mam kwiaty dla ciebie. Nie musi być dobrze, ważne, żeby było lepiej. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Nie musi być dobrze, ważne, żeby było lepiej. Kwiaty dla ciebie, Agnieszko. Tak naprawdę to zespół Powaby i Kwiaty dla ciebie faktycznie, a Kwiaty dla Agnieszki. Powiedz państwu, proszę cię, dobry wieczór, bo chcę. Dobry wieczór, tak. Dobry wieczór to jest dobre słowo, dlatego że za naszym oknem jest tak szaro i ściana wody. Czy państwo poznali? Chciałam, żeby Agnieszka się odezwała, zanim ją przedstawiłam, bo to jest, proszę państwa, nasza trójkowa niespodzianka dla stałych słuchaczy. Jest mi szalenie miło zapowiedzieć, że wraca do nas na łono swojej matki trójki Agnieszka Laskowska. Dziękuję. Wróciłam do domu, naprawdę. Jestem tak podekscytowana i tak wzruszona. I jeżeli ktokolwiek jeszcze mnie pamięta z tej anteny, to byłoby fantastycznie. Mam nadzieję, że z tymi słuchaczami, którzy mnie nie znają z trójki, zaprzyjaźnimy się. Jest cudownie. No i to się wszystko, proszę państwa, dzieje w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No to teraz chwila oddechu muzyczna, a już za moment Agnieszka Laskowska podsumuje sprawę wielkiej wody w naszym kraju. Słuchają państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki i w studiu Agnieszka Laskowska. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I czas na podsumowanie sprawy wielkiej wody w Polsce. Oddaję ci głos, Agnieszko. Tak jest. Za naszym oknem leje deszcz. Podobnie jest pewnie w wielu miejscowościach, gdzie słuchają nas państwo. Szykujemy się na najgorsze i to będzie bardzo ciężka noc. To nie są moje słowa, to nie jest moja ocena. Tak mówią przedstawiciele władz centralnych i władz lokalnych. Dostaliśmy alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. One dotarły do mieszkańców 13 województw. Najgorzej będzie padać dzisiaj, w nocy i jutro, ale alert RCB obowiązuje na razie do 8 rano w czwartek. W ciągu 12 godzin może spaść nawet lokalnie do 170 mm wody. Spodziewane są intensywne opady, nawałnice, burze, nawet grad i wiatr wiejący z prędkością do 85 km na godzinę. Straż pożarna już interweniowała ponad 2000 razy. Tylko na Podkarpaciu to było 1200 interwencji. Od razu dodam, że Straż Pożarna informuje również o tym, że 5200 funkcjonariuszy jest w tej chwili w gotowości, a jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie ich nawet 10 tysięcy. I właśnie na tym Podkarpaciu, w Łańcucie, jest nasza reporterka Anna Orzeł. I Aniu, najważniejsze dzisiaj pytanie. Jaka pogoda jest tam, gdzie jesteś i jak miejscowość jest przygotowana na to, co może się w najbliższych godzinach wydarzyć? Dzień dobry. Jak tu przyjechałam koło 15, to niebo było zachmurzone, ale gdzieniegdzie widać było błękitne słońce, bardzo ciepło, przyjemnie. Oczywiście w samym Łańcucie widać było to, że miasto mierzyło się z nawałnicą, bo został zniszczony i najbardziej ucierpiał zabytkowy park. Te drzewa nie są w najlepszej kondycji, więc ta wichura je połamała, uszkodzone zostało ogrodzenie. Poza tym nie było widać żadnych skutków nawałnicy. Natomiast jeśli się wyjechało z Łańcuta na przykład do Głuchowa, to jest taka miejscowość oddalona kilka kilometrów, no to tutaj jak się wjeżdża, to już widać połamane drzewa, zatrasowane drogi, pozrywane dachy, co jest najistotniejsze. W sumie w całym powiecie zniszczonych zostało ponad 60 domów, z czego 1/3 właśnie znajduje się w Głuchowie. Jeden z tych domów został całkowicie zniszczony, po prostu zawaliła się frontowa ściana. Trzeba było ewakuować mieszkańców. Także w tej chwili pada deszcz. Nie są to jakieś opady intensywne, ale wiadomo, że jest to taka sytuacja bardzo dynamiczna, w której w każdej chwili może się coś zmienić i nagle okaże się, że się zerwie wichura i będzie padał nawet grad. W związku z tym tu wszyscy są zwarci i gotowi. Jeszcze przed sekundą w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odbywał się sztab kryzysowy. Samorządowcy, strażacy połączyli siły. Są gotowi, żeby... Oni usuwają, strażacy, skutki tej nawałnicy, która przeszła przez powiat wczoraj w nocy, ale oni są też gotowi na to, co będzie. A już jutro zacznie się wypłata pieniędzy. Po 8 tysięcy będą mogli się ubiegać poszkodowani. Dziś pojawiły się komisje, które szacowały straty, wypełniano wnioski i jutro ci ludzie dostaną pieniądze, które pozwolą im szybciutko zacząć naprawę, bo najgorsze w tej chwili, co może być, to po prostu ten deszcz, który zmoczy te zniszczone domy, bo wiadomo, to co robią strażacy jest ważne, ale to jest wszystko prowizoryczne. Zakładanie tych brezentów na ściany niewiele pomoże, kiedy będzie ulewa. Ty tak mówiłaś... wygląda to tutaj w powiecie łańcuckim. Anna Orzeł z Łańcuta, mówiłaś o tym, że służby zapewniają, że są przygotowane. Na pewno jutro to będziemy weryfikować. Weryfikować, tak jest. Przeniesiemy się za chwilę do Suchej Beskidzkiej, bo tam również już trudna sytuacja. Ja powiem tylko, że do tej pory ewakuowano kilkanaście obozów harcerskich w różnych częściach kraju, między innymi na Mazowszu. To jest bardzo ważna decyzja. To były ewakuacje profilaktyczne, ale myślę, że ci z państwa, którzy pamiętają, że w 2017 w Suszku w województwie pomorskim doszło do tragedii. Dwie młodziutkie harcerki wtedy zginęły, a kilkadziesiąt osób zostało rannych właśnie dlatego, że takiego obozu po nawałnicy czy jeszcze przed nawałnicą nie ewakuowano. To dobrze, że w tej chwili zdecydowały się lokalne władze na zapobieganie i te obozy są albo ewakuowane, albo gdzieś relokowane. I wspomniana już w Małopolsce Sucha Beskidzka, tam też podobnie zresztą jak w Łańcucie, już pierwsze skutki nawałnic, wczorajszych opadów deszczu odczuli mieszkańcy. W Suchej Beskidzkiej jest nasz reporter Przemysław Lis. Powtarzam pytanie to, które padło przed chwilą do Ani Orzeł. Jaka pogoda i jak przygotowany jest region na to, co ma nadejść w ciągu najbliższych godzin?

52. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cisza jak makiem zasiał, bo Izower robi swoje. Wełna szklana Izower skutecznie redukuje hałas. Żegnamy reklamy. A teraz u nas na antenie czas na skrót serwisu. Artur Awertowski. Największe deszczowe chmury obecnie przechodzą przez Warszawę. Według prognoz w ciągu kilkunastu godzin w stolicy może spaść tyle wody, co normalnie w całym lipcu i sierpniu. Uczulamy mieszkańców, by zgłaszać nam ewentualne podtopienia na nasz działający całodobowo numer pogotowia. Prosimy także o przepuszczanie naszych wodociągowych aut, bo to służy temu, by wodociągowcy mogli jak najszybciej docierać do tych miejsc, w których należy podjąć pracę przy usuwaniu skutków ulew. Apelowała Jolanta Maliszewska z warszawskich wodociągów. W związku z burzami i ulewami najgorzej ma być na terenie od Podhala po północne Mazowsze. Po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu negocjacje o rozejmie w Strefie Gazy są bliskie przełomu, pisze o tym portal Times of Israel. Według tych doniesień uzgodniono 80-90% umowy. Różnice są na tyle małe, że możemy o nich rozmawiać, chociaż zajmie to kilka dni, przekazał jeden z izraelskich urzędników. Niemieckie Ministerstwo Obrony planuje zakup 1000 czołgów Leopard 2 oraz 2500 kołowych transporterów opancerzonych Boxer. Za ich produkcję będą odpowiadać europejskie konsorcjum KDNS oraz niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall. Resort obrony ma złożyć pierwsze zamówienia w najbliższych miesiącach. Łączna wartość kontraktów może sięgnąć nawet 25 miliardów euro. To był serwis Trójki. A teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Parlament Europejski poparł przyjęcie Bułgarii do strefy euro. Zabyło 351 posłów, 69 przeciwko, a 79 wstrzymało się od głosu. Tym samym Bułgaria przyjmie wspólną walutę od stycznia. Wakacyjny luz nie powinien zwalniać nas z ostrożnego korzystania z bankowości elektronicznej. Przypomina o tym Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Zwracamy w szczególności uwagę, że trzeba swoje PIN-y, loginy oraz urządzenia mobilne poddać ochronie, a więc uważajmy na podejrzane wiadomości, na fałszywe oferty. No i wreszcie pamiętajmy o tym, że banki nigdy nie proszą o poufne dane. Takie jak numery kart czy kody PIN. Tańsze wakacje za oceanem i szansa na obniżenie cen niektórych towarów produkowanych przez amerykańskie koncerny. Takie przełożenie na kieszenie konsumentów może mieć najtańszy od 7 lat dolar. Korzyści odczuje cała gospodarka, mówi Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Polska gospodarka, inwestując dużo, też kupuje dużo za granicą. Kupuje surowce energetyczne, które są kwotowane w dolarze, ale także wiele komponentów, choćby do energetyki. Także te firmy, które sprowadzają tego typu produkty, dzięki mocnemu złotemu w stosunku do dolara, na pewno będą płacić mniej. Dziś po południu dolar kosztuje 3,62 zł, a euro 4,24. Indeks największych spółek warszawskiej giełdy zyskał dziś prawie procent. Oczywiście w pogodzie ostrzegamy przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Kluczowa będzie najbliższa noc. Temperatury od 10 stopni na północnym zachodzie i w górach, około 13 stopni w centrum, do 17 na wschodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.34. Chyba widziałem Cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba Cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim dziele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień było.

Idę na most, gdzie obok postawionego przez ruch obrony granic namiotu kręci się grupa około 10 mężczyzn w żółtych kamizelkach. Ale chyba rządzi nimi ta drobna kobieta. Dzień dobry, ja jestem z Polskiego Radia. Tutaj za samochodem, aha, do tej pani. Do tej pani? Pani Monika, no i proszę z nią. Dobrze. Robię reportaż o tym, co tutaj się dzieje. Chciałabym się dowiedzieć, czy pani w tym momencie ma włączoną... Tak, ja mam włączoną rejestrację w tej chwili. To dobrze, podejdźmy może tutaj. Czy któryś z panów może dokonać rejestracji? No, telefon, żeby nagrać. Mój nie, bo już bateria padła. Jedynie, co nam doskwiera, to... Upał. Upał nie, bo mamy wody, brak zasilania, nie mamy gdzie ładować, powerbanki nie wytrzymują i baterie nam... No ale przecież chodzicie do domu. Cały czas do domu, to nie jest tak. A wy jesteście tutaj miejscowi? Nie, większość to jest przyjezdni. Nie wszyscy, z całej Polski. Pani Monika wraca z jakimś mężczyzną, który zaczyna filmować... No chyba tylko jak dzielnie zniosę odmowę. To ja mogę tylko tyle powiedzieć, ponieważ nie zostaliśmy upoważnieni do udzielania jakiegokolwiek wywiadu mediom. Jest po prostu odgórna prośba od naszego lidera, pana Roberta Bąkiewicza. Proszę, żeby się z nim kontaktować bezpośrednio. Czyli także bardzo proszę o zrozumienie. Nie dostanę. Tylko i wyłącznie pan Robert Bąkiewicz jest w stanie udzielić państwu jakichkolwiek informacji. Zasadą decyzyjną. Nieopodal na przystanku zagaduje, jak mi się wydaje, czekającego na autobus mężczyznę. 2 lata tutaj siedzę, no 2 lata na tym przystanku. Pan 2 lata siedzi na przystanku? No, dzień. Z piwkiem widzę. Oj, to tego już nie musiała pani mówić. No, Niemcy tylu tutaj emigrantów nam przywozili. Dużo to jest ile? Ja tutaj jestem dziennie, to tak po 3, po 4 kursy. Zdarzały się dni puste po prostu, bez jakiejkolwiek przywózki. Wszystko na Polskę rzucają. Skąd przyszłeś? Z Polski. No to do Polski. No ale takie są ustalenia, prawda? A, od lat. A 5 lat temu sytuacja była taka sama, nie? Tak, taka sama, identyczna. Czyli tu się nic nie zmieniło? Nie. No ale dobrze, ale tego ruchu wtedy nie było. Gdzie oni wtedy byli? Odkąd są granice otwarte, odkąd kurka mogą przywieźć i zostawić, tak robią. Takie są wspaniaczki. Pan tutaj mieszka, to pan spotyka tu ciągle Niemców. 40 lat tutaj mieszka. No i co, i ci Niemcy są tacy dla pana nieprzyjacielscy? Tacy są Niemcy wobec Polaków. Bardzo dziękuję. Panu również za pilnowanie, bo tu mnie pilnował pan z ruchu ochrony granic, stał obok i słuchał, co mówimy. Już za 2-3 dni ta granica ma być kontrolowana, prawda? Od poniedziałku. No właśnie, no i co? I wy też będziecie stać, mimo że to będzie już kontrolowane? Możliwe. Możliwe? Nie mogę nic mówić. Idę kawałek dalej, mając nadzieję, że panowie z rowerami będą mogli mówić. Panowie, jesteście stąd. Całe życie. No i co wy myślicie o tej ochronie polskich granic? Te grupy, tutaj widzimy w oddali bojówki, panów... Bojówki Bąkiewicza. Nie są w ogóle stąd. Zdrowe, za przeproszeniem, byki. Na krzesełkach sobie siedzą. Nic nie robią. Wczoraj widziałem w telewizji, jak Bąkiewicz ubliża Straży Granicznej. I Straż Graniczna stoi w pozycji zasadniczej. I to mam też żal do koalicji rządzącej, że nie potrafią z tymi panami sobie poradzić, wie pani. 20 lat pracuję w Niemczech. Dzisiaj też byłem w pracy. Co pan robi? Jestem tutaj w Görlitz ślusarzem. I powiem tak, przedwczoraj jechałem, stanęłem tutaj, 3 stało, ludzie od Bąkiewicza. Pytam się, ilu dzisiaj przeszło? Nikogo nie było. Chodzi o imigrantów. Tak. Ilu dzisiaj przeszło? Nikogo nie było. Ja mówię, to co wy robicie tutaj? Wy jesteście pisowskie ORMO. To przecież jest wstyd i hańba. Niemcy w pracy pytają się, o co tutaj chodzi. My pamiętamy rok 71, jak Gierek otworzył przejście z Gorzelec-Görlitz. I my do tej pory dobrze żyjemy z Niemcami. My tam jemy, my tam bawimy się, my tam pracujemy. Tak samo oni przychodzą do nas. A przyjeżdżają typki, to są typki z Warszawy jakieś, Bąkiewicze i inne. I oni robią nam zadymę i szują ludzi. Czy to jest ciało polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy na przykład wojsk obrony, czy to są ludzie, którzy się zebrali i postanowili tu przyjechać? Na przejściu jest spokojnie, bo oni nie kontrolują, ale w Słubicach podobno już są jakieś sprawy wytoczone, bo kontrolują kierowców. Jedzie pani autem, nie? Wiezie pani matkę, która jest opalona, bo była nad morzem, ma ciemne włosy, tak jak pani, nie? Matka jest znerwicowana, serce ma słabe, i wyskakuje pani pod maskę taki facet, żeby pani otworzyła auto, on będzie zaglądał do auta. Jak by się pani poczuła? Jak by się poczuła pani mama, tak schorowana? Podobno już mówią, że w poniedziałek i oni następny tydzień też jeszcze będą stali. Będzie straż graniczna, kontrole normalne, a oni nie wiem, czy będą straż graniczną jeszcze kontrolować. My z panią rozmawiamy, tak? No. Ci panowie z panią rozmawiać nie chcieli. No więc o czym to się... Odsyłali mnie do Bąkiewicza, no, bo się po prostu boją. Ci ludzie na tą sprawę to nawet chyba nie wiedzą, o co chodzi, skoro w podstawowej sprawie oni panią odsyłają do Bąkiewicza. Bo jeżeli ja jestem przekonany do tego, co robię, to ja mogę z panią porozmawiać. Tyle każdy tam ma. Politycy, jak nie mają przekazu dnia na SMS-a, to się nie wypowiadam. A nie mogą mieć własnego zdania. No. Ale szukam też innego zdania. Dzień dobry. Co pani myślicie o tym ruchu obrony granic? Czy to dobrze, że oni tam stoją, czy nie? Źle. Według mnie źle. Dlaczego? Że to my nie widzimy takich ludzi, co by chodzili po zgrożalcu i... Nie ma ciemnoskórych dużo? Nie. No nie zauważyliśmy, żeby było jakoś ich więcej. Każdy z was ma jakieś rodziny, znajomych. Czy oni nie mówią o tym, że na przykład obserwowali sytuację, że przerzuca się tutaj tych ludzi, że Niemcy ich wyrzucają? My jakoś nie widzimy. Jestem za ruchem obrony granic. Dużo uchodźców. Czy oni stwarzają problemy, ci obcokrajowcy? Ja to nie słyszałam. Nie słyszałam, że ostatnio jakiś beżowy, jak to Arab czy tam jakiś, nie? Pościgał dziewczynę nożem. I to tutaj u was? Gdzieś tu w Görlitz. To w Görlitz, po niemieckiej stronie. Po niemieckiej. A ja myślałam o polskiej stronie. Ja mieszkam po tamtej stronie akurat. Czy pani obserwuje takie sytuacje, żeby Straż Graniczna niemiecka przywoziła tutaj ludzi o ciemnej karnacji i zostawiała? Nie widziałam nigdy. A pani? Niewątpliwie, bo to są osoby, które są bez dokumentów. Już Niemcy zawiesiły, nie wiem, czy już odwiesiły. Był czas, że ze stacji Ujazd, Gorzelec do stacji Görlitz przejeżdżało się za darmo. Bez kontroli. Wystarczy wieczorem popatrzeć, ile ich tu ciemnoskórych się przemieszcza. I ponoć oni tu przebywają właśnie w tej strefie parku tutaj. Muszę zapytać kogoś, kto tu bywa w parku często. Idę do miejskiego szaletu. Dużo jest tutaj tych ciemnoskórych? Tak, bardzo często. Ale czy oni sprawiają jakieś kłopoty? No generalnie przy mnie nic się złego nie wydarzyło, nie? Bo pani tutaj siedzi w parku cały czas, bo pani tu pracuje. Tak, tak. I bardzo często w okolicach 17 bus ich zabiera gdzieś do pracy, chyba z tego, co zauważyłam. A czy oni tu przychodzą do pracy, tak? No tak, no pracują. Ale stwarzają jakieś niebezpieczeństwo? No według mnie raczej nie, no pracują, nic tutaj nie robią złego. Nic się nie dzieje? Nie. Nie widzieliśmy, ale jest pełno nagrań. Takie są donosy również na TikToku, są nagrania. Tak, jak jadę do lasu czy na wieś, to po prostu policja niemiecka, nie wiem dlaczego tak jeździ, a przecież nie wolno im. Może jakieś sprawy mają. Niemiecka policja? No dobrze, ale czy oni przewożą? Tam w tych samochodach pani widziała jakichś imigrantów? Ale proszę posłuchać, jeżeli zaciemniona szyba, co policja robi, powiedzmy 30-40 km od granicy? Uważam, że ten ruch obrony granic. Zresztą ten nowy prezydent zapowiedział, że popiera ten ruch. Polskie wizy, jeszcze nie został zaprzysiężony. To w takim razie powinno się zastanowić, czy on w ogóle nadaje się na prezydenta, skoro on namawia do łamania prawa. Wierzy Niemcy, telewizji Republika, tych, którzy mają jedynie słusznej telewizji i Kaczyńskiemu. Tutaj była kiedyś w Gorzelcu chyba z pół roku temu akcja taka. Telewizja Republika i oni robili, bo z radiowozu niemieckiego wyciągano dwóch cudzoziemców. Okazało się, że to nasze pijoczki tam były, narozrabiali, wie pani. Ale narracja poszła, że o, widzicie, jak Niemcy wycofują tych imigrantów. Taki tępej propagandy, to aż, wie pani. Świadkiem byłem po tamtej stronie. Podjechał biały bus. Wysiadło czterech czy pięciu, ale białych. Po niemieckiej stronie. I czekali tutaj, aż przejdą. Okazało się, że to Ukraińcy, którzy tam byli nielegalnie. Ale narracja poszła, że pięciu przechodzi na polską stronę. Oni byli w Polsce, no uciekli tam, tam ich złapali. Ten pan, który tam siedzi na tym przystanku, tak, lata całe, jak mówi, to on twierdzi, że widział wiele razy, jak byli tutaj przywożeni przez straż i że wypuszczani. On ma za to płacone. To nie przyjdzie do nas, to my powiemy. Tak. A możemy tam podejść do niego? On tam siedzi. No czemu nie? No chodźcie tam, to podejdziemy. Ale my się dowiemy. Panowie biorą rowery i idziemy. Ale mój rozmówca z przystanku chyba nas zauważył, bo nagle wstał i poszedł w przeciwną stronę. Ale na wprost jest granica, a po prawej płot. ten pan zdaje się odchodzi. Poszedł za drzewo. To on lubi wypić, proszę panią, kogo pani pyta. On chyba ucieka, chyba się zorientował. Zależy, proszę panią, jak zawieje, wie pani? No szkoda. Ma poskarżyć. Poszedł na policję, to tam go wyśmiali. Co, nie dajesz se rady? To mówi, machnął ręką. W takim wydaniu Unia Europejska to jest totalna porażka. Dlaczego zamiatane sprawy są ciężkie w Görlitz? Wy musicie prowadzić politycznie poprawne, tak jak wam każą wywiady i tak dalej. A powiem, jest pan pewny, że tak jest? Nie ma czegoś takiego jak wolność słowa. Jest jeden rząd, to się mówi tak. Jest drugi rząd, się mówi tak. Polska cała jest skłócona, ludzie jedni na drugich są szczuci, a to wszystko jest... To jest do kitu. Odwraca się uwagę właśnie o tym, co się dzieje wewnątrz Polski odnośnie wyborów prezydenckich, a poza tym tu chodzi o to, żeby skłócić nas z Unią Europejską. Jak ostatnio był Bąkiewicz, był marsz, nie? Jego ludzi z hymnem na ustach, nie? Pani się wyobraża, co by było, gdyby Niemcy, nie? Szli na Polskę ze swoim hymnem. Świat by się zawalił, prawda? I teraz tak, to czego my tak właściwie chcemy? Bo my szabelką wojujemy, a później mamy pretensje, że nas ktoś chce obić, no. Ale wygląda, ta cała demonstracja to była tutaj zaraz za granicą, jak Stadthalle. No jak tak można? To jest na terenie Niemiec. Jak tak można się zachowywać? To, że Niemcy nie wyszli z psami i nie pogonili te towarzystwo, to jest... Nie chcieli eskalacji. No nie chcieli eskalacji. Wiesz, o to mi chodzi, że pani się wyobraża, co było, jakby tu Niemcy przyszli ze swoim hymnem, jeszcze zaczęli tupać, tak? Jak w 1939. No jakby to było? No. To był reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek, Ludzie mówią. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children.